Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipende precationem nostram, qui